12 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. To był utwór Blurred Lines, a dziś w kalendarzu drugi dzień lipca. Słońce wstało o 4.19, zajdzie punktualnie o 21.00 i jesteśmy na półmetku 2023 roku. Za nami 182 dzień tego roku. Imieniny obchodzą dziś Bożydar, Eugenia, Juvenalis i Urban. I dziś obchodzimy też Światowy Dzień UFO i Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego. 12 minut do po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ona była

Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. 25 minut do godziny 6 słuchają Państwo Trójki, a teraz mam informację dla tych wszystkich, którzy szukają samochodu, takiego w miarę sprawnego i w miarę w korzystnej cenie. Jeśli tak jest, to koniecznie proszę odwiedzić Warszawę. Tamtejszy Zarząd Dróg Miejskich wystawił na sprzedaż te auta, które po odholowaniu w ciągu pół roku nie zostały odebrane przez swoich właścicieli. Na liście jest prawie 50 aut i to topowych marek. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 1000 zł, czyli taniej niż za półroczny postój na parkingu strzeżonym. Money for Nothing, teraz w Trójce. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn white heat in your blood. From now to hide the tissue and bone my soul has on loan. Minut do godziny 6 słuchają Państwo Trójki, a ja przypominam, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego i w imieniu całej redakcji Trójki, naszej dzielnej redakcji sportowej, życzę oczywiście samych sukcesów, tych osobistych i tych naszych reprezentacji. W trzeciej stronie medalu dziś Krzysztof Łoniewski i Mateusz Warianka rozmawiać będą m.in. o zbliżającym się Wimbledonie, o sukcesach naszych siatkarek w Lidze Narodów, przypomnę, pani są już w finale, ale też o gorącym okresie transferowym w piłkarskich reprezentacjach. Trzecia strona medalu startuje dzisiaj, chwilę po 17. Jeszcze jestem, znaczy nie, ja też jeszcze jestem, to fakt, ale za chwilę będzie też Łukasz Drapała i jego utwór Jeszcze Jestem. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem w bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak. looking for your maturity. None of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Dziesięć minut zostało do godziny szóstej. Kiedy mówiłam Państwu dzień dobry, to za oknami było jeszcze szaro i ponuro. Teraz coraz więcej słońca za oknami. No i tego słońca na koniec weekendu Państwu życzę. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i polecam Państwu pozostać z trójką. Już za chwilę muzyczne rozmowy. Po godzinie ósmej w studiu pojawi się Jędrzej Kodymowski ze swoją sceną Kodyma. A po dziewiątej zagadkowa niedziela, czyli coś przede wszystkim dla najmłodszych słuchaczy. Do usłyszenia. A Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Coming from my eyes, just leave it alone.